Może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, drugi dzień listopada, jest 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nie nowe zakażenia, ale liczba osób, które wymagają opieki, to ma być rozstrzygające przy ewentualnym wprowadzaniu obostrzeń epidemicznych, mówi szef klubu PiS. Niemal 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowała wczoraj Straż Graniczna. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych obchodzone jest dzisiaj w Kościele Katolickim. Rozstrzygająca, jeśli chodzi o nowe obostrzenia, będzie nie liczba nowych zakażeń koronawirusem, lecz liczba osób, które wymagają opieki szpitalnej. Tak mówi wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki w kontekście nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby zarejestrowano ponad 4,5 tysiąca zachorowań. Zmarło też 9 osób chorujących na COVID. Mamy nadzieję, że ta fala pandemii, z którą teraz mamy do czynienia, minie gdzieś po kilku tygodniach najbliższych. Pytanie, jak w ciągu tych kilku tygodni ona może, do jakiego poziomu może wzrosnąć. Jeżeli bardzo wzrośnie, liczba zakażeń przekroczy 40-50 tysięcy dziennie, no to już jest sytuacja bardzo trudna i wtedy konieczna będzie jakaś reakcja. Myślę, że bardziej regionalna, dlatego że obserwujemy pewną specyficzną geografię działania tej pandemii. Minionej doby najwięcej zakażeń wykryto na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Łódzkiem. W całym kraju przeciwko COVID zaszczepionych jest w sumie 20 milionów ludzi. Straż Graniczna odnotowała wczoraj niemal 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 15 obywateli Iraku i jednego Irańczyka. Strażnicy zatrzymali również dwie osoby, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy. To obywatel Ukrainy oraz Egipcjanin. Grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Michał Tokarczyk ze Straży Granicznej mówił, że z miesiąca na miesiąc liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy jest coraz większa. W samym sierpniu tych prób było łącznie ponad 3,5 tysiąca, we wrześniu blisko 7700, a w październiku niespełna 17300, a więc ta skala nielegalnej imigracji, te próby w bardzo szybkim tempie rosną. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Od kilku miesięcy na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny. Według polskich władz, ale również Komisji Europejskiej, został on wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Białoruskie służby sprowadzają do kraju migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, aby przewieźć ich na granicę Unii. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten nazywany jest Dniem Zadusznym. Dzisiaj Polacy odwiedzają groby swoich bliskich. To jest moment, kiedy należy wspomnieć, bo kiedy się wspomina tych, którzy odeszli z tego świata, to wciąż są z nami. Bardzo przyjemną śmierć mamy. Wspomina się w tym czasie ukochanych, tak? Bliskich. Tak, oczywiście. Dla mnie jest bardzo ważne, tak jak dla każdego chrześcijanina, Polaka. To jest święto, które nam przypomina, że jesteśmy tacy, a nie inni, prawda? I trzeba myśleć o bliźnich, ale życie jest najważniejsze. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkowano już w X wieku we Francji. W XIII wieku tradycja ta rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. Początkowo oprócz Francji, także w Anglii, Niemczech i Włoszech, a później w innych krajach. W Polsce Dzień Zaduszny obchodzono w XII stuleciu, a z końcem XV wieku tradycja była już znana w całym kraju. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił o Wandzie Połtawskiej, że zawsze była za życiem, mimo że wielokrotnie widziała śmierć. Lekarka, doktor psychiatrii, działaczka na rzecz obrony życia, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego i przyjaciółka Jana Pawła II, kończy dzisiaj 100 lat. Arcybiskup zaznaczał, że życie Wandy Połtawskiej godne jest niejednego filmu. Bo to przecież uczestnik ruchu oporu w czasie wojny, więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, poddana zabiegom pseudomedycznym, działająca tutaj po wojnie w Krakowie, zwłaszcza w otoczeniu arcybiskupa, a później kardynała Karola Wojtyły, na rzecz ochrony i świętości życia.

innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. Pada, czyli zaduszki, czyli dzień zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Na cmentarzu mieszkać będę, a na chwilę tu pobędę, aż Pan Chrystus wszystko głosem trąby z martwych zbudzi. Tak wspaniale Adam Struk śpiewa pieśń zaduszkową, pogrzebową, prosto z kurpi. Proszę Państwa, za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na jednym z warszawskich cmentarzy i z Państwem rozmawia, jak to właściwie z tym 2 listopada jest, jak wspominać, jak świętować. Nasza polska tradycja wiele na ten temat mówi. Każdy ma również swoje jakieś sposoby świętowania i wspominania. Przepiękne święto w sumie w połączeniu ze wszystkimi świętymi, czyli z 1 listopada. A skąd to takie nieporozumienie czasem? Chyba dlatego, że w Kościele katolickim trzy msze są 2 listopada i już pierwszą można sprawować właśnie wieczorem, czyli po nieszporach dnia 1 listopada. To tak, żeby wszystko wyjaśnić sobie w głowie na początek. 15 minut po godzinie 13, jesteśmy razem do 15, to jest trójka do trzeciej, 227 trójek, to nasz numer telefonu w sprawie zaduszek, a może ktoś z Państwa na jakiś koncert piękny się wybierze, na przykład Adam Struk chyba wczoraj w Katakumbach śpiewał na Powązkach, może i dziś gdzieś go można usłyszeć, albo jakiegoś kolegę Adama Struga. Jak wielu z nas, reporter Przemek Cięgotura wybrał się na jeden z warszawskich cmentarzy. Halo, halo, dzień dobry, Przemku. Jestem na cmentarzu przy ulicy Powsińskiej w Warszawie. Nekropolia, jak ich wiele, dzień zaduszny. Modlimy się za tych, którzy w czyśćcu cierpią? A kto to wie? Kto to wie, proszę pana? Kto jest w czyśćcu, a kto gdzie jest? Pamiętają państwo taką pieśń Anielski Orszak, niech tą duszę przyjmie? Dosyć niedawno żeśmy ją śpiewali. Miesiąc temu mój tata zmarł. Jaki był pani tato? Kochany, bardzo dobry. Groby omiecione z liści, wyszorowane, przystrojone kwiatami. Nie kwiaty, nie to, światełko jest istotne na grobie, powiem pan szczerze. To jest taki symbol, że się pamięta o tych ludziach, którzy już odeszli. Wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci, a ona nie zna poklasku ani zaszczytów. Jest sprawiedliwa i ostateczna. To jest jedno, co jest pewne dla człowieka, ale też jest to piękny moment na spotkanie z tym, który nas miłuje. Kogo pan odwiedza tutaj na cmentarzu? Dziadka. Świętej pamięci. Zaradny, bardzo pracowity, dbał o rodzinę. W zaduszki za kogo się modlimy? Każdego dnia, o każdej porze modlitwa za zmarłego jest dobra. Memento mori. Memento mori. No nie znam przypadku, żeby komuś się udało oszukać śmierć. To są bajki. Czy to jest przejście do następnego życia? Liczę na to, że tak. No, mam wątpliwości, ale no cóż. Inaczej to wszystko nie miałoby sensu. No. Życie by się kończyło i tak smutno. Wszyscy powinniśmy o tym mieć tego świadomość, tak? Kochać się, pamiętać, szanować, tolerować, słuchać siebie, rozmawiać. To jest bezcenne. Ważna jest ta pamięć, ta modlitwa. To jest oczywiście bardzo ważna, bo to są nasze korzenie, tak? To są... Bez nich nas by nie było. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, tak? No i niech na nas tak nie czekają, bo my się tak tam nie spieszymy. Ja to się cieszę w ogóle, że mam córki. To wiem, że zawsze będą się opiekować mamą, tak jak ja swoją się opiekowałam. Zmarła 2 lata temu, miała 90 lat. Jaką była kobietą? Jaką była cudowną, mamą? Cudowną, wspaniałą, kochaną, najukochańszą na świecie. I się wzruszyłam. Ta łza się zawsze w oku kręci? Zawsze. A jak pani myśli, pójdzie pani do nieba, do czyśćca czy do piekła? Ja chyba do piekła. Mówią, że módl się i pracuj. To ja pracuję bardzo dużo, to bym powinna do nieba. Ale ja wiem, czy tak zasługuję do tego nieba, to chyba do piekła. I tak mówią, że weselej w piekle jest, bo jest więcej ludzi. Ale memento mori. Memento mori to znaczy? Pamiętaj o śmierci. No... Pamiętam, ale nie wybieram się jeszcze. Chcę jeszcze pożyć sobie dłużej trochę. Przemek Cięgotura, jak zada państwu pytanie na jednym z cmentarzy w Warszawie, to nie wiem, co odpowiedzieć. Do piekła, do czyjca, czy do nieba się pan wybiera? Nie, nie, nie, nie przypomnę numeru telefonu. Państwo wiedzą doskonale. 23 minuty po 13. Tak. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg. Lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam w sił. Znów całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz kochanie wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz kochanie wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. Przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka. Tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie zna. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Powiem takie stare porzekadło. Nie ma to jak w piekle, człowiek z niej posiedzi w cieple. Ale to jest tylko reklama piekła, bo tam jest zupełnie inaczej i gorzej na pewno. No na pewno, na pewno. Co się państwo tak tego piekła tutaj uchwycili? Myślę jeszcze o wyprawie Przemka Dzięgotury na cmentarz i tak się zastanawiam, bo państwo tak odpowiadali ładnie, że z jednej strony to kwestia też naszych korzeni jest, to święto i wspominanie zmarłych, czyli kwestia naszej tożsamości. Po to nam potrzebne. Z drugiej strony, albo przede wszystkim to wyraz naszej tęsknoty za zmarłymi, za tymi, których nie ma, a którzy byli. I też jedna z naszych słuchaczek, jedna z pań się bardzo wzruszyła, mówiąc o swojej mamie. Też święto, które, wspomnienie, które nas jednoczy razem. I to memento mori to jest w sumie takie przypomnienie o życiu, prawda? Nie ma co. O śmierci rozmyślając, rozmyślamy o życiu. Tak mi się wydaje, że to powinno być. Pytania proste, no nie będę komplikował, bo mam taki zwyczaj. Czym jest dla nas to święto, dla państwa? Co najważniejsze jest w pamięci o zmarłych? Albo jak tę pamięć dzisiaj pielęgnować? Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, siedem, trójek, wszystko się zgadza. 27 minut po godzinie 13. ciemno i straszno i jeszcze to pochukiwanie sów, a przecież zawsze człowiek bał się ciemności. Dzień zaduszny, dziady. Ani o dziadach, ani o dniu zadusznym pewnie w Chinach się dzisiaj nie mówi. Tomek Sajewicz z Pekinu. Dzień dobry, Tomku, witaj. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Żadnego dnia zadusznego, powiedz? No na pewno nie dzisiaj. Jak pamiętacie pewnie państwo, Chiny rządzą się tak zwanym chińskim kalendarzem tradycyjnym, a w chińskim kalendarzu tradycyjnym jest święto Qingming, gdzie dosłownie święto sprzątania grobów i ono przypada we wiosennym czasie, nie jesienią. To tak trochę jak w Kościele Wschodnim. Wszystkie wspomnienia zmarłych, których jest wiele, w sumie są połączone gdzieś tam i oscylują wokół święta Wielkanocy, bo to jednak ta duchowa intencja i duchowa inspiracja i to no, takie połączenie świąt ma duże znaczenie i tak mi się wydaje, że i duchowy, i teologiczny wydźwięk dość mocny. Tomku, powiedz teraz o kwestiach praktycznych, bo słuchy nas doszły, że można już do Azji się wybrać bez miesięcznej, dwumiesięcznej, trzymiesięcznej kwarantanny i bez worka pieniędzy, które należałoby w hotelu zapłacić za taką. Rzeczywiście zaczyna się pewna fala, można powiedzieć, ale nie fala pandemii, tylko fala już życia postpandemicznego. Pierwszym krajem, który zdecydował się na odejście, całkowite odejście od kwarantanny podróżnych, jest Tajlandia. I już od wczoraj do Tajlandii będzie można, już można przyjechać bez obowiązkowej wcześniej dwutygodniowej kwarantanny, a także no, nieznicznych administracyjnych problemów związanych z uzyskaniem wizy, bo Tajlandia na czas pandemii też zawiesiła ten ruch bezwizowy między wieloma państwami, tak jak między innymi z naszym krajem. I od wczoraj można do Tajlandii przyjechać ponownie bez wizy, ale dla osób zaszczepionych. Tajlandia jako pierwsza zdecydowała się na ten krok, ale też przypomnę państwu, że takie dane, które pokażą skalę tego wszystkiego, 2019 rok, rok przed pandemią, w Tajlandii było 40 milionów zagranicznych turystów. W tym roku przez listopad i grudzień tajlandzkie władze szacują, że oczekują, że będzie około 100 tysięcy turystów, którzy korzystają z tych nowych regulacji. Powiedz tak, z jednej strony szczepienie, ale czy trzeba również test na miejscu wykonać? Jak to wygląda już tak technicznie i praktycznie? Czy wystarczy nasz na przykład ten certyfikat covidowy, gdzie mamy napisane, że dwoma szczepionkami, dwoma dawkami albo jeszcze przypominającą jesteśmy zaszczepieni? Nie wystarczy. Po pierwsze, można do Tajlandii przyjechać z 60 państw świata, między innymi z USA, z Chin, ale także i z Polski. Po drugie, rzeczywiście trzeba mieć ze sobą certyfikat, zaświadczenie o tym, że jest się zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki uznawanej w Tajlandii, ale też po trzecie, na miejscu czeka nas test na COVID-19, a przede wszystkim tajlandzkie władze wymagają, aby mieć ze sobą ubezpieczenie podróżne właśnie na wypadek zakażenia się COVID-19, zakażenie na bagatela sumę 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Jeśli chodzi o wszystkie wyspy, one są, rozumiem, tej samej procedurze poddane i Bangkok, więc nie musimy się martwić, że jeśli gdzieś sobie wykupimy wakacje, to na jakiejś wysepce będzie inaczej to zupełnie obowiązywać niż w Bangkoku na przykład. No i pytanie, czy tak będzie trwało, czy coś się może zmienić nagle? Oczywiście wiem, że trudne pytanie, ale wiesz, o co chodzi, Tomku? No chodzi o taką pewną jakieś poczucie bezpieczeństwa, jeśli już na te wakacje mielibyśmy do Tajlandii w tym roku polecieć. Wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach to nie ulegnie zmianie, dlatego że to jest pierwszy taki program popilotażowy. Tajlandia uruchomiła program pilotażowy w lipcu tego roku, kiedy jedna z wysp była objęta częściową kwarantanną. Można było przylecieć i częściowo spędzić czas w kurorcie, ale na kwarantannie, a już dopiero po jakimś czasie można było z niej wyjść i korzystać z uroku w Tajlandii. No ale to jest sytuacja niezwykle dynamiczna w Azji. Pozostałe państwa, Japonia, Korea Południowa, czy też Chiny, w których w tej chwili jestem, to są wszystko państwa, które wymagają od podróżnych ścisłej kwarantanny. W przypadku Korei Południowej, Japonii to jest 14 dni. W Chinach przy przyjeździe do Pekinu 21 dni zcentralizowanej kwarantanny, więc no wciąż jednak Tajlandia pierwsze państwo, które zdecydowało się na ten krok, ale też jest to kwestia finansów. W Tajlandii 20% PKB pochodzi właśnie z turystyki i ten kraj stracił, szacuje się, rocznie około 60 miliardów dolarów amerykańskich z powodu pandemii. A jakie są przewidywania względem Chin? Powiedz, czy do Igrzysk Olimpijskich coś się zmieni w tej kwestii? Kiedy będzie można wybrać się do Chin, nie spędzając tej kwarantanny? Mam takiego tutaj kolegę, który się bardzo wyrywam, już by jutro pojechał. Proszę Państwa, nie prędko. Naprawdę, jeśli chodzi o Chiny, to sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Widzicie Państwo, były opóźnienia w publikacji tych zasad dla sportowców, dla dziennikarzy, dla delegacji obsługujących Igrzyska Olimpijskie, dlatego że właśnie chińskie władze jednak stanowczo stały na straży swojej polityki tak zwanej zera tolerancji dla COVID-u. A czym ona się objawia? Właśnie tą 21-dniową słynną kwarantaną, która zresztą i też obowiązuje w trakcie igrzysk osoby niezaszczepione. No, wszystko zależy od tego, czy Chiny odejdą od tej restrykcyjnej, no i niezwykle takiej, powiedziałbym, drastycznej polityki nieprzyjmowania jakichkolwiek wizyt turystów bez wcześniejszej kwarantanny. Na razie na to nie ma żadnych pozytywnych widoków. To mówisz o gościach z zewnątrz, o turystach, a jeśli chodzi o swoich, o przypadki koronawirusa, bo wiemy, że władze chińskie i służby chińskie dosyć restrykcyjnie podchodzą do przestrzegania tych wszystkich covidowych zasad. Mam nadzieję, że słyszeli Państwo, jak wzdycham, bo akurat dzisiejszy dzień jest dosyć ciężki w Pekinie. Tutaj są kolejne pojedyncze przypadki. Ja przypomnę Państwu, ja mieszkam w 24-milionowej metropolii. Mamy jeden przypadek mniej więcej w ciągu dnia, gdzie stwierdza się zakażenie koronawirusem i to zaledwie od tygodnia. Taki słynny dzisiaj sytuacja, która jeden ze znajomych, który przypadkiem wszedł do jednego z hoteli, gdzie później okazało się, przebywała osoba z koronawirusem. Ta osoba, która weszła do hotelu, musiała się zarejestrować za sprawą tego słynnego QR kodu zdrowia i niestety dzisiaj ten człowiek podzielił się w jednym serwisie w mediach społecznościowych informacją, że niestety został skierowany na przymusową 14-dniową kwarantannę. Udało mu się wynegocjować, że nie będzie to centralna kwarantanna w hotelu czy też w innym ośrodku medycznym, tylko będzie to kwarantanna domowa, a przy wejściu do jego drzwi zainstalowano, proszę Państwa, czujniki ruchu po to, żeby być pewnym, że aby na pewno ten mężczyzna przez najbliższe 14 dni nie opuści mieszkania. Tak to wygląda w Chinach. Pamiętają Państwo na początku, zresztą teraz też jak kwarantanna kogoś obowiązuje i policjant dzwoni, o proszę podejść do okna, proszę pomachać, o jest pan na 7 piętrze, a może przynieść coś do jedzenia. Tomku, bądź zdrów, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Tomek Sajewicz, prosto z Pekinu. Dobrego dnia, dziękuję. Pozdrowienia. Io sono la che, la che, la che, io sono la che, la che, la che, io sono la che, la che, la che, io sono la che, la che, la che, io sono la che. Trójka, program trzeci. Flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Ładne słońce było rano nad Warszawą. Ciekawe, czy zacznie padać. Tak zaglądam przez okna u Państwa na zachodzie. Faktycznie od samego rana kropi, pada i wietrznie te opady będą się przesuwać dziś i jutro w stronę centrum i na północy. Za kwadrans 14 prawie, w trójce do trzeciej czas na słowo ekonomii. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Rząd ma dopłacać do rachunków za prąd. Chodzi o tak zwany bon energetyczny. Projekt ustawy w tej sprawie niedługo ma przedstawić Ministerstwo Klimatu. Tak wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego dla jednej z rozgłośni radiowych. Rozwiązanie ma objąć do 2 milionów gospodarstw domowych i kosztować do maksymalnie 3 miliardów złotych. Po danych o rekordowej inflacji w październiku, przypomnijmy, według wstępnego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego, ta wyniosła aż 5,8%. Czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Zdaniem wielu ekonomistów podniesienie stóp to konieczny krok, by zatrzymać rosnącą inflację. Nie mają innego wyjścia i muszą w listopadzie już podnieść stopy procentowe przynajmniej o 25 punktów bazowych, bo to nawet nie o to chodzi, że to podniesienie spowoduje nagle jakieś zahamowanie inflacji, ale to pokaże rynkom i całemu światu, że władza monetarna w Polsce chce mieć inflację pod kontrolą. Tak mówił na naszej antenie profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Posiedzenie i decyzja w sprawie stóp procentowych już jutro. Według ekonomistów PKO BP Rada prawdopodobnie zdecyduje się na podwyżkę stóp o 0,5 punktu procentowego. Wtedy główna stopa wyniosłaby 1%. Według ekonomistów tego banku pierwszy spadek inflacji zobaczymy najszybciej w drugim kwartale przyszłego roku. Ceny gazu pierwszy raz od lutego na minusie. Kontrakt na towarowej giełdzie energii z dostawą w grudniu spadł z 453 zł pod koniec września do 339 zł pod koniec października. To oczywiście cena za megawattogodzinę. To oznacza spadek o 1/4, ale obecne ceny są i tak na rekordowych poziomach. Rok temu za megawattogodzinę płacono nieco ponad 70 zł. Obecna obniżka, jeżeli się utrzyma, może złagodzić kolejne planowane podwyżki taryf dla gospodarstw domowych. Koniec sporu Stanów Zjednoczonych z Unią w sprawie amerykańskich ceł na stal i aluminium z Europy. Nałożył je 3 lata temu prezydent Donald Trump, który powoływał się na kwestie bezpieczeństwa narodowego. W odwecie Unia nałożyła cła karne na niektóre produkty sprowadzane zza oceanu. Szczegóły zna Beata Płomecka. Porozumienie ogłosił na marginesie szczytu G20 w Rzymie prezydent USA Joe Biden. To wielki przełom w relacjach między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Pokazuje, że nasza przyjaźń jest silna i dowodzi, jak wiele możemy osiągnąć dzięki współpracy. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodała. Po tej decyzji USA z przyjemnością ogłaszam, że Komisja zaproponuje również zawieszenie wprowadzonych przez nas ceł. Zostały one nałożone m.in. na masło orzechowe, amerykański bourbon czy też kultowe motocykle. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały też, że rozpoczynają pracę nad globalnym porozumieniem dotyczącym zrównoważonej produkcji stali. To wyzwanie rzucone Chinom, oskarżanym przez USA i Europę o nadprodukcję, która jest zagrożeniem dla ich własnego przemysłu stalowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś początek szczytu klimatycznego COP26, w którym biorą udział przedstawiciele ponad 190 krajów. Dziś początek technicznych negocjacji, jutro część polityczna. W szwedzkim Glasgow pojawią się m.in. prezydenci USA i Francji. W szczycie weźmie też udział polski premier Mateusz Morawiecki. COP potrwa do 12 listopada i oczywiście będzie budził zainteresowanie rynków. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Cały czas trwa osłabienie polskiego złotego. Teraz za franka szwajcarskiego płacimy 4,36, za euro 4,61, za brytyjskiego funta 5,42, a za dolara 3,98. Na rynkach walutowych napięcie przed decyzjami banków centralnych w sprawie stóp procentowych. I chodzi nie tylko o Narodowy Bank Polski, ale również amerykańską rezerwę federalną, która swoją decyzję podejmie jutro o 19:00, a w czwartek o stopach procentowych będą decydowały m.in. banki centralne Czech, Wielkiej Brytanii czy Norwegii. To wszystkie informacje ekonomiczne, jakie dla Państwa przygotowałem. Marcin Jagiełłowicz, dziękuję i zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta na serwis ekonomiczny o godzinie 16:30. Ja Marcinie dziękuję serdecznie. Beautiful Life w Trójce już teraz. O, tak a propos dzisiejszego święta. Memento mori, memento vitae. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life. Beautiful sometimes I feel like I could explode. You make peace, I start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my heart strings. On and on it goes. You give me life, beautiful life. But it's a beautiful XX wieku w różnych rejonach Niemiec na dzień zaduszny wypiekano specjalne chleby i kołacze, które rozdawano biednym w zamian za modlitwę w intencji zmarłych z ofiarujące jedzenie rodziny. Podobne zwyczaje panowały w Hiszpanii, w której przez wieki nazywano wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dniem rozdawania chleba. W Ameryce Łacińskiej urządzano 2 listopada korowody, uczty i zabawy, które nadały zaduszkom charakter radosnego święta. W krajach tego kontynentu składano zmarłym w ofierze jedzenie na grobach, a także dotykano chlebem nagrobków, aby następnie spożyć go w rodzinach lub rozdać ubogim. 227 trójek to nasz numer telefonu. Za 7 minut 14 serwis trójki, a telefon... A propos zwyczajów zaduszkowych, państwo mają takie swoje jakieś zwyczaje, pielęgnują zwyczaje od lat? Proszę zadzwonić, będzie mi miło.